Radia jest niedziela, pierwszy dzień września, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie taryfy ulgowej dla piratów, zapowiada policja ostatniego dnia wakacji. Po pożarze w Rzeszowie miasto szykuje miejsca dla pogorzelców. Rośnie napięcie między Chinami i Filipinami na Morzu Południowochińskim. Po tym jak wczoraj wieczorem pijany kierowca wjechał w pieszych w miejscowości Magnusze w województwie mazowieckim, zabijając 3 osoby, policja szczególnie apeluje o rozwagę podczas powrotów z wakacyjnych wyjazdów. Zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych. Bezpieczeństwa na drogach w całej Polsce pilnuje kilka tysięcy policjantów. Sprawdzają oni m.in. stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Młodsza aspirant Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapowiadała również zmasowane kontrole prędkości. My apelujemy o to, by stosować się do ograniczeń prędkości, bo to ciągle ta prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Także jutro policjantów czeka intensywny dzień. 2 września mundurowi rozpoczynają akcję Bezpieczna droga do szkoły. Karolina Chryn z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji zapowiedziała, że szczególną ochroną będą objęte przejście dla pieszych w okolicach placówek oświatowych. Policjanci będą sprawdzać, jak kierowcy wywiązują się z obowiązku wobec pieszych. Zmasowane kontrole związane z powrotami potrwają do końca poniedziałku, a akcja Bezpieczna droga do szkoły prowadzona będzie przez cały wrzesień. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Rzeszowie we wczorajszym pożarze szeregówek zniszczonych zostało 7 z 8 budynków. Pogorzelcy nocowali ostatniej nocy u znajomych i rodziny, ale już jedna z rodzin zwróciła się z prośbą o pomoc ze znalezieniem noclegu. Mamy dla nich miejsca, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta Rzeszowa. Dzisiaj, jeżeli będzie taka potrzeba, te miejsca nadal są. Jedna z rodzin już o taką możliwość pytała. Na miejsce pojechała właśnie pani prezydent Krystyna Stachowska i jeżeli będzie trzeba, to zawiozą te osoby w odpowiednie miejsca. Na razie nie wiadomo, czy pogorzelcy z szeregówek na osiedlu Biała w Rzeszowie będą mogli wrócić do domów. O tym zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Wciąż także nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Nieoficjalnie mówiło się o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Być może rozszczelnienie instalacji. Rosnące napięcie między Chinami i Filipinami na Morzu Południowochińskim grozi eskalacją do otwartego konfliktu. W ten sposób ekspert do spraw Chin Radosław Pyfel odniósł się do wczorajszego celowego zderzenia się okrętów straży przybrzeżnych w spornym rejonie akwenu. Gość Polskiego Radia podkreślił, że wprawdzie otwarta konfrontacja nie jest w interesie żadnego z państw, jednak eskalacja jest realnym zagrożeniem dla tego regionu. Te dysputy dyplomatyczne i prawne, które trwają od wielu lat, a już strony tu nie dochodzą do porozumienia, one nie skutkują otwartą konfrontacją. Natomiast na Morzu Południowochińskim mamy do czynienia z incydentami, jakimś oblewaniem się sikawkami albo jak sygnałami ostrzegawczymi wysyłanymi wobec kutrów rybackich. Na razie jeszcze nie przekłada się to na otwartą konfrontację, ale sytuacja jest nerwowa. Władze Chin i Filipin oskarżają się wzajemnie o celowe doprowadzenie do kolizji okrętów Straży Przybrzeżnej. Do zdarzenia doszło wczoraj w pobliżu Ławicy Sabina i była to 5. tego typu konfrontacja w ciągu miesiąca. A na Morzu Południowochińskim aktywni są również Amerykanie, którzy dążą do osłabienia Chin. Mazury szykują się na jesień. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich zakończył się żeglarski sezon letni, jednak we wrześniu na wodę wypłyną kolejni miłośnicy żeglarstwa, mówi dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski. Wrzesień na Mazurach jest miesiącem studenckim, gdzie studenci korzystają z dodatkowego miesiąca swoich wakacji, z tego, że ceny powoli zaczynają również spadać, jeśli chodzi o czartery jednostek i wtedy oni po prostu wypływają skorzystać trochę. A z kolei w Warszawie z uwagi na niski stan Wisły, kursowanie promów Słomka, Pliszka i Wilga zostaje zawieszone do odwołania, poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stan rzeki Wisły na wodowskazie na bulwarach Wiślanych pokazywał dziś 36 cm. W stosunku do dnia poprzedniego było 4 cm. IMGW prognozuje, że w kolejnych dniach wody będzie jeszcze mniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jedynie początkowo w rejonach podgórskich i lokalnie na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach również burze. Poza tym pogodnie i dość ciepło, od 7 stopni na północy, 13 w centrum do 18 na południowym wschodzie. A jutro słonecznie i znowu jedynie miejscami w rejonach podgórskich i na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Będzie bardzo ciepło, od 24 stopni na przeważającym obszarze kraju, na krańcach wschodnich do 29, chłodniej na wybrzeżu 21-23 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy? Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości? Dobra. Dawać spokój i nadzieję? Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. I już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum Węglan Wapnia 680 mg i Węglan Magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nutności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka ZOO. 20. jubileuszowy festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. Od 17 sierpnia do 8 września 45 koncertów. Recitale, kameralistyka i koncerty symfoniczne. Wielkie gwiazdy, świetne orkiestry, wirtuozi gry na instrumentach historycznych. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Dzień dobry ponownie. Podobno zwycięskiego składu się nie zmienia. Cały czas przed mikrofonami. Aleś uderzył. Adam Malecki. I do Robert Michalek. Tak jest. Mówiłem o piłkarzu teraz Śląska Wrocław, który doprowadził do remisu, bo informowaliśmy Państwa przed godziną 18, że jest 2-0 dla Pogoni, a kilka minut po 18 jest 2-2, czyli remis. No i tak się gra. Tak, a wcześniej Lechia Gdańsk wygrała w Zabrzu z Górnikiem 3-2, a no, Legia wygrała z Motorem Lublin u siebie 5-2. Proszę Państwa, od czwartku będziemy się emocjonować emocjami związanymi z wyścigami koni, a właściwie będą to skoki przez przeszkody. Wszystko się będzie działo na warszawskim Służewcu. Już Jacek Michalski, menedżer techniczny Warsaw Jumping, czeka, żeby się z Państwem spotkać. Natomiast zanim o koniach, no to o rowerach, ponieważ zakończyła się Vuelta Espania, ale zanim Państwu powiemy, jak się zakończyła, no to ten ostatni tydzień wziął pod lupę Henio Sytner. Po dniu przerwy kolarze ruszyli na trasę 10. etapu Vuelty. Mieli do pokonania 160 km po pagórkowatych terenach Galicji. Już po ostatniej premii górskiej stało się jasne, że walka o zwycięstwo rozstrzygnął między sobą Belg Wout van Aert i Francuz Quentin Pacher, którzy mieli 2 minuty przewagi nad peletonem. Szybszy na finiszu był Belg, co nie było specjalną niespodzianką. Na kolejnym etapie Eddie Dunbar odniósł 7. etapowe zwycięstwo dla Irlandii. Jadąc w kilkuosobowej czołówce, zdecydował się na atak 600 metrów przed metą i nie dał się już doścignąć. Zadowolony był z tego sukcesu, bo w ubiegłym roku myślał już o zakończeniu kariery. Cieszyli się widzowie na stacji narciarskiej Manzaneda w Galicji, gdzie była meta kolejnego etapu. A radość była uzasadniona, bo wygrał finisz Hiszpan Pablo Castillo po samotnym ataku na ostatnich metrach. Było to jego pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze. Wyprzedził na kresce o 8 sekund pierwszego z towarzyszy ucieczki Brytyjczyka Maxa Pola. Lider O'Connor zameldował się na mecie w grupie z najgroźniejszymi rywalami. Stracił do zwycięzcy 6,5 minuty. 13. etap okazał się szczęśliwy dla Kanadyjczyka Michaela Woodsa. Na 7,5-kilometrowym, bardzo stromym podjeździe w górach kantabryjskich zostawił towarzyszy ucieczki i wygrał zdecydowanie, uzyskując na mecie 45 sekund przewagi nad Szwajcarem Mauro Schmidem. 37-letni Woods jest jednym z najstarszych kolarzy Vuelty. To jego trzecie etapowe zwycięstwo w tym wyścigu. Następny etap wygrał Australijczyk Caden Groves. Był to najdłuższy odcinek Vuelty, 200 km. Nie przyniósł większych emocji. Peloton kontrolował ucieczkę 6 kolarzy. Na finiszu próbował zająć dogodną pozycję Belg Wout van Aert, ale nie udało mu się odnieść 4. zwycięstwa w tegorocznej Vuelcie. Przegrał o pół koła z Grafsem, ale na pocieszenie pozostał liderem klasyfikacji punktowej i górskiej. A Pablo Castrillo wygrał 15. etap. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds. What goes up must come down. Wings. the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. W Szczecinie sporo się dzieje. Pogoń prowadzi ze Śląskiem Wrocław 3-2. Myślałem, że w rapera się zamieniłeś. Nie. Dobrze. 22,7 trójek to telefon do nas. Tym bardziej ważny, że będziemy teraz rozdawać bilety na siatkarski turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. To wszystko odbędzie się w dniach 7-8 września. Bajeczna obsada, wielkie kluby, wielkie gwiazdy światowej siatkówki. To naprawdę będzie największe widowisko siatkarskie w Polsce między Igrzyskami Olimpijskimi a startem Plus Ligi. Zagrają, proszę słuchać, Surf Safety Perugia, Asseco Resowie Rzeszów, Jastrzębski Węgiel oraz Bogdanka Luk Lublin, czyli naprawdę fantastyczne. Topowe drużyny, tak. Tak, jest. Topowe drużyny. Mecze półfinałowe 7 września o godzinie 17:00-19:30. Potem finały. No i mamy dla Państwa 10 biletów na sobotę 7 września i 10 na niedzielę 8 września. Start! 22,7 trójek, proszę dzwonić, kto pierwszy, ten lepszy. Bilety czekają, a już teraz będziemy rozmawiać o kolejnej wielkiej imprezie, gdzie też będą gwiazdy, gdzie będą gwiazdy nie tylko w postaci ludzkiej, ale też zwierzęcej, bo konie to też gwiazdy akurat w tym przypadku. Jacek Michalski, menadżer techniczny Warsaw Jumping, jest naszym gościem. Witaj, Jacku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom, bardzo dziękuję za zaproszenie, Adamie Norbercie, do, i możliwość opowiedzenia w kilku słowach o jak tym, jak ważne jest to wydarzenie. Jak ważne to wydarzenie. Więc jak ważne jest to wydarzenie. I o tym, co będzie się działo na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec już od najbliższego czwartku, bowiem to właśnie tam rozegrany zostanie finał Europejskiego Pucharu Narodów podczas Warsaw Jumping. To jest wydarzenie, które po raz czwarty odbywać się będzie w Warszawie. Wydarzenie ze wszechmiar wyjątkowe, z punktu widzenia sportowego, bo to właśnie oczy całej jeździeckiej Europy i miłośników jeździectwa, miłośników koni, spojrzenia skupią się właśnie na Warszawie. I ta Warszawa stanie się na chwilę nie tylko stolicą Polski, ale stolicą europejskiego jeździectwa. Tym bardziej, że dużo będzie, bo aż 119 jeźdźców z 18 krajów, a powiedz, ile będzie koni? A koni będzie ponad 220, bowiem każdy zawodnik może startować w kilku konkursach, nie tylko na jednym koniu, więc może przywieźć ich więcej. Konkursy już od czwartku, od godziny 9. Jakie konkursy? Co to za konkurencje? Dyscyplina skoki przez przeszkody. Mhm. Dyscyplina królewska. Którą zresztą bardzo dobrze się ogląda. Którą zresztą bardzo dobrze się ogląda, to prawda. I która jest niezwykle emocjonująca, zwłaszcza w tym najwyższym sportowym wymiarze, który będziemy mieli szansę na Służewcu oglądać. Wydarzenie nie tylko w skokach przez przeszkody, bo oprócz skoków, które tak jak wspominałem, zaczynają się w czwartek, również w sobotę i w niedzielę, połączenie z wyścigami, połączenie ze wszechmiar rzadkie na świecie w ogóle, bo w bardzo niewielu miejscach te dwie dyscypliny mamy szansę oglądać równolegle, a dzięki totalizatorowi sportowemu, mecenasowi polskiego sportu, opiekunowi toru Służewiec, mamy szansę to wydarzenie właśnie na Służewcu oglądać. Co jest, tak jak wspominałem, okazją niezwykłą, ale nie tylko sport, nie tylko wyścigi. Na pewno wspaniała strefa dla dzieciaków, dla najmłodszych. Strefa targów jeździeckich. Także tam też każdy, kto ma fantazję kupić sobie coś związanego ze swoją pasją, ma okazję to zrobić. Owszem, toczek i wszystkie inne rzeczy związane z jeździectwem. A co dla dzieci? Dla dzieciaków Znaczy nie co kupić, ale co będą mogły dzieciaki tam co robić? Co dzieciaki będą mogły? Z najfajniejszych rzeczy, jakie się u nas pojawią, to jest coś, czego jestem absolutnym fanem. To hobby horsing, czyli w zasadzie to już nie zabawa, bo tak jak obserwuję to w ostatnich latach, to jest prawdziwa dyscyplina już sportowa, gdzie dzieciaki skaczą przez przeszkody, które są często wyższe od nich. Chyba trzeba to tak nazwać na pluszowym koniu z patykiem. I właśnie na Warsaw Jumping finał ligi, która od kwietnia rozgrzewana jest na Służewcu. Finał też na pełnym blichtrze na głównej arenie naszego wydarzenia w niedzielę. Zaraz po tym finale Europejskiego Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody. W którym będziemy kibicować Polakom, ponieważ co prawda drużynowo odpadli w półfinale, ale jako gospodarze mogą wystąpić, więc powiedz, czy kto im najbardziej zagraża, jacy rywale? Kto im najbardziej zagraża? No myślę, że Niemcy mają duży potencjał. No ale zobaczymy, to jest wyjątkowy sport, to jest jeździectwo jest w ogóle ze wszechmiar wyjątkowe, bo to jest sport, który nie zna granic. Tutaj rywalizują jako w jednej z bardzo niewielu dyscyplin równolegle kobiety i mężczyźni. Ten sport nie zna podziałów wiekowych, bo najstarszy olimpijczyk ma ponad 70 lat, więc tutaj i starcy rywalizują ze sobą starsi, młodsi. I zmierzam do tego, że ten sport potrafi zaskoczyć, więc wcale nie przekreślałbym absolutnie szans naszej drużyny. Zresztą bardzo dobrze zaprawionej w boju, bo aż trójka zawodników w zasadzie, która będzie startowała na Warsaw Jumping, miała okazję sprawdzić parkury Igrzysk Olimpijskich. Maksymilian Wechta, Kassandra Orszel i świeżo upieczony mistrz Polski Dawid Kubiak. Także to będziemy mieli szansę oglądać na Służewcu. A jeśli chodzi o kategorie skokowe, jeśli chodzi o ustawienie tych przeszkód, na jakiej wysokości? To już jest najwyższy wymiar jeździectwa w dyscyplinie skoki przez przeszkody, bo te drągi, przez które skaczą pary, jeździec i koń, ustawiane są na wysokościach od około 150-155 cm, więc fajnie jest stanąć przy takiej przeszkodzie, bo dopiero to daje obraz, jaka to jest wysokość i jak ta niesamowita para musi wysoko skoczyć. No i to, jak wysoko? Ponad 155 cm. Tak, na tyle są ustawiane przeszkody, więc dopiero ustawienie siebie przy takiej przeszkodzie daje efekt skali i porównanie tego, jaka to jest wysokość. Tak. Wielkie wydarzenie, na które warto się wybrać i zachęcamy bardzo serdecznie, prawda? Zachęcamy bardzo serdecznie. Bilety jeszcze dostępne, ale trzeba jeszcze się spieszyć. Tak jest. Jacek Michalski, menadżer techniczny Warsaw Jumping, był naszym gościem. Jacku, bardzo ci dziękujemy, no i gratulujemy, no bo też pokazałeś, że przez przeszkody potrafisz sobie świetnie przeskoczyć i sobie poradzić, no bo skończył się mecz Legii Warszawa, a ty tam przeskakiwałeś przez wozy policyjne, przez kibiców, no i dotarłeś. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. Fill me up, bring me down to you. 22,7 trójek to telefon do nas. Proszę Państwa, zostały jeszcze ostatnie bilety na turniej, wielki turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Proszę dzwonić. Jeszcze może się uda Państwu złapać taki bilet cenny, naprawdę. Mówiliśmy o tym, a właściwie Henio Sytner jak zwykle zarażał kolarstwem, hipnotyzował kolarstwem, no i sprowokował Państwa reakcję. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że wyścig typu Vuelta Espania jest dużo fajniejszy niż Giro d'Italia. No, najlepsza jest Natalia Kaczmarek, dlatego że Natalia wzięła udział w memoriale Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie. I uwaga, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pobiegła na nietypowym dla siebie dystansie 150 metrów. No i oczywiście zwyciężyła, no i dodatkowo pobiła rekord Polski. Nietypowym zajęciem na pewno jest jazda na motocyklu, co prawda po torze, po szosie też wielu teraz jeździ, proszę na siebie uważać. Natomiast Piotr Biesiekirski jest zawodnikiem, jednym z nielicznych Polaków, którzy jeżdżą w motocyklowych mistrzostwach i Europy, i świata, no i radzi sobie naprawdę świetnie, więc była okazja, żeby z Piotrem spotkać się w Warszawie i dowiedzieć się, w jakiej klasie obecnie jeździ. Tego sezonu są to mistrzostwa świata w klasie World Supersport, więc powiedziałbym, że naprawdę fajny awans i zadowolony jestem z tego, na jakim motocyklu jeżdżę, w jakim zespole jestem, w jakich mistrzostwach się ścigam. Faktycznie nie jest to łatwe, bardzo dużo zmian i myślę, że adaptacja przechodzi całkiem okej. Szczerze mówiąc, liczyłem na troszkę szybsze postępy, ale raczej skupiłem się na tym, żeby po prostu postępy były i wydaje mi się, że są z rundy na rundę. Atmosferę tworzą wyniki, tak się mówi. Też, to prawda. Dlatego wcale nie jesteśmy daleko od jakichś naprawdę fajnych wyników. Słuchałem ostatniej naszej rozmowy i pięknie opowiadałeś o maszynie prototypowej, na której wówczas jeździłeś. A czym jest teraz to, na czym jeździsz? To jest seria, która opiera się na wyścigowych motocyklach produkcyjnych, czyli są to najbardziej sportowe modele od każdego z producentów i jest podzielone na trzy kategorie, na World Superbike, World Supersport oraz World Supersport 300. Więc supersporty bez tej liczby 300 to jest klasa, w której ja się ścigam, jest to waga średnia, gdzie te motocykle ważą około 180 kg, mają około 135-140 koni mocy, więc naprawdę przyspieszenie jest dobre, rozbijamy tam wysokie prędkości, a 300 spokojnie, nie? Z tym spokojem bym nie przesadzał, ale faktycznie są tory, gdzie dochodzi 285, 290 czasem przebija, więc naprawdę prędkość jest. Ale wracając do motocykla, ja ścigam się na Ducati V2. Jest o tyle fajne, że ma dosyć nietypowy silnik. Jest dwucylindrowy i jeden jest ustawiony do przodu, a drugi do tyłu, przez co ten motocykl jest bardzo wąski, no bo na szerokość tylko jednego cylindra, a do tego ma ramę bezpośrednio przyczepioną do silnika, czy można powiedzieć nie ma takiej konwencjonalnej ramy, a wszystkie te komponenty są przyczepione do silnika, to on jest tym całym centrum motocykla. Sercem. Może tak, sercem dosłownie i równocześnie też ciałem, więc to powoduje, że wszystko jest bardzo sztywne. Ten motocykl prowadzi się w bardzo wyścigowy sposób. To znaczy, że prowadzi się w wyścigowy sposób. To znaczy, że bardzo szybko reaguje na nasze komendy. Troszkę mniej wybaczający błędy, ponieważ kiedy pojawi się jakiś nagły, agresywny ruch, zarzucenie tego motocykla, no to w momencie, w którym on straci przyczepność i ją odzyska szybko, to zarzuca całym motocyklem i nas troszkę wypycha z nitki przejazdu. Natomiast kiedy na niej jesteśmy, to pozwala na to, żeby naprawdę przy dużych przeciążeniach daje bardzo solidne oparcie, wtedy jest faktycznie stabilny. I delikatność też jest ważna w tym wszystkim. Tak, natomiast wciąż trzeba go cisnąć bardzo mocno, ponieważ on chce pracować dobrze tylko przy wysokim obciążeniu. W takiej maszynie byłbyś w stanie podłubać? Na tyle, żeby sobie samemu robić takie mikroserwisy, można powiedzieć, czyli jakaś zmiana koła, wymiana klocków hamulcowych, czy odpowietrzenie hamulca, zmienianie podnóżków, regulacja tam wysokości różnych manetek, dźwigni, zmienić olej na przykład jeszcze. Skoro powiedziałeś, że to waga średnia, to myślisz o wadze ciężkiej, czyli o World Superbike? W pewien sposób tak, no ale na razie chcę się skupić na tej kategorii, żeby pilnować tego, aby mój styl jazdy był jak najbardziej poprawny, jak najlepiej współgrający z tym motocyklem, po to, żeby w przyszłości nie napotkać na ścianę. Chodzi o to, żeby cały czas spinać się po tych szczeblach. Mówiliśmy o sercu motocykla, to teraz powiedz o twoim sercu, bo to się zmieniło, że jesteś z kimś, już nie jesteś sam. Czy to zmienia trochę postrzeganie też ścigania? Może lepiej się ściga? Szybko wędrują plotki. Czy zmieniło, jeśli chodzi o jazdę? Myślę, że nie. Wciąż jestem na tym w pełni skupiony, ale na pewno też daje jakiś dodatkowy spokój na co dzień. Krótsza wypowiedź niż o motocyklach. Gdzie znalazłeś czas na to w ogóle, żeby spotkać dziewczynę? No, spotkałem po znajomości. Masz taki fan klub, który, no, że nie mówię o dziewczynach, ale w ogóle o wiernych kibicach, którzy za tobą podążają? To, co bardzo mnie ucieszyło, jak w Misano spotkałem grupę właśnie 7 chłopaków, którzy przyjechali z Polski specjalnie na moją rundę. Wszyscy mieli na sobie koszulkę 74 i potem znowu pojawili się na rundzie czeskiej i do tego przygotowali ogromną flagę, też z wydrukowanym 7-4. Bardzo to motywuje oczywiście do naszej pracy. Powiedz, jak wyglądają te weekendy World Supersport, bo można to oglądać wszystko w internecie, na stronie World Superbike. Jak to przebiega? Zazwyczaj mamy wyścigi w takich wczesnych godzinach popołudniowych, w okolicach godziny 15, dwa wyścigi w ciągu weekendu, jeden w sobotę i drugi w niedzielę, że wszystkich zapraszam właśnie do śledzenia. Było Portimao, była Portugalia, teraz Francja, prawda? Drugi weekend września i będzie to tor nowy dla mnie, ale znam go z gierek symulatorowych, ze ściganek i wtedy już mi przypadł w ogóle do gustu. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało pierwsze okrążenie na hamowaniu tam do szóstego zakrętu, gdzie dojeżdża się właśnie blisko tych 300 km na godzinę i trzeba schamować do 40. Daj trochę krótką definicję, ale romantyczną. Ścigania się na motocyklu. Co w tym jest najpiękniejszego? To, że dobrze się czujesz na motocyklu, on jest dobrze ustawiony i warunki są fajne i tak dalej. To po prostu to uczucie, kiedy wiesz, że faktycznie wszystko stamtąd zbierasz, to jest takie bardzo satysfakcjonujące. Trochę jak zbieranie resztek surowego ciasta z miski. Mamy inną chyba definicję postrzegania romantyczności, ale bardzo ładnie to powiedziałeś. Dzięki, Piotrek. Wielkie dzięki. Piotr Biesiekirski, miejmy nadzieję, że trafi do MotoGP, miejmy taką nadzieję. Ale chyba jeszcze długa droga, co? No, długa droga, to jest bardzo skomplikowane. Superbajki są bardziej realne. Tak jest. No ale Piotr to talent. Oj, ciężki jest żywot polskiego piłkarza i polskich drużyn, no, które będą na pewno w europejskich pucharach musiały przejść i zmierzyć się z zespołami, które, kto wie, czy okażą się w zasięgu. Co państwo o tym sądzą? Wystarczy oglądnięcie dwóch meczów oraz ich przeanalizowanie w trakcie przebiegu spotkań, by móc stwierdzić, że przed naszymi zespołami grającymi w lidze, jak i przed reprezentacyjną jedenastką, jeszcze długa w czasie droga, aby grać tak dobrze, jak to uczyniły w piątek Inter Mediolan wygrywający z Atalantą 4-0. Na co stać polskie drużyny, nie będziemy odpowiadać my, lecz nasz gość Dariusz Tuzimek, felietonista Wirtualnej Polski. Witaj, Darku. Witam, dzień dobry. Co sądzisz o polskich drużynach w europejskich pucharach? No, Liga Konferencji jakby zszyta na miarę. No tak, Liga Konferencji zszyta na miarę. Przede wszystkim dla Legii. Dla niektórych to ta w ogóle ta Liga Konferencji to jest taka liga trzeciej kategorii, tak się wydawało. Pamiętacie, kiedy ten nowy pomysł UEFA wchodził, to się wydawało, że no taki jest Liga Mistrzów, Liga Europy. Kto będzie oglądał Ligę Konferencji? Okazało się, że kibice to kupują, no musimy chyba się już pogodziliśmy z tym, że mamy taki poziom naszych drużyn klubowych, że one mogą powalczyć tylko w tej trzeciej lidze. Niektórzy mówią, że to jest kiedyś świętej pamięci Franciszek Smuda mówił, że puchar ligi to jest puchar pasztetowy i tu ja mam też taką trochę takie poczucie, że my się strasznie nakręcamy, strasznie się tym przejmujemy, jakie to my tam sukcesy nie odnosimy w tej lidze konferencji, ale to jest no naprawdę trzecia liga rozgrywek europejskich. Ja w entuzjazm jakiś wielki nie popadam, szczególnie, że no mam takie wrażenie, że nie można przegrywać w Europie 1-4 czy 1-6, bo to jest niepoważne, to jest wtedy piłka plażowa, to jest jakaś gimnastyka korekcyjna, to nie jest nic poważnego, no jednak na miły Bóg trochę się szanujmy i wymagajmy czegoś więcej od naszych sportowców, bo jak widzicie, tak dookoła jest tak trochę huzia na juzia na działaczy olimpijskich, prawda? Dzisiaj działacz olimpijski to jest działacz zły i tak mówię sobie, jakąż teraz jak sobie ci działacze piłkarscy zacierają ręce i siedzą cichuteńko, bo się nikt za nich nie wziął, nikt nie powiedział, a panowie, a wy to co? A wy to chłopaki tam macie te sukcesy? Macie te medale, czy u was jest mało medali? No więc czekam, aż minister sportu jednak ten parol zadzierzgnie na tych działaczy piłkarskich, bo tu mamy chyba jeszcze więcej do zrobienia niż w sportach olimpijskich, mam takie wrażenie. Ja tutaj jeszcze bym dodał, że Liga Konferencji, tak jak Liga Europy, czy Liga Mistrzów, no zmieniona w tym sezonie. Tak, no UEFA trochę kombinuje. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ja mam trochę wątpliwości. Czy bardziej chodzi mi o Ligę Konferencji? Jak to może wpłynąć na nasze zespoły? No, czy zagramy dużo fajnych meczów? No, zagramy 6 meczów na pewno, prawda? Więc w grupie jest 6 meczów na pewno. Legia ma fajnego rywala. Real Betis, fajny. Prawda? Przyjeżdża jakaś tam drużyna, bo trzeba się jej już na sam początek dobrze postawić. Pamiętacie, że w zeszłym roku przyjechała do nas Aston Villa. Aston Villa też był bardzo fajny mecz. Chyba jeden z najlepszych meczów Legii w ostatnich w ogóle latach. Z takim naprawdę silnym rywalem z wysokiej półki. Ja nie wiem, czy to trochę nie jest z zmianą formuły, trochę mieszanie w herbacie, która jest nieposłodzona w ogóle ta herbata i tak no, od samego mieszania się herbata słodsza nie robi. A ja mam wrażenie, że pod Superligę Champions League szykują tak naprawdę na przyszłość. Pewnie ta Superliga, gdyby kiedykolwiek wypaliła, to by była super, super atrakcja i będzie tak, że w końcu gdzieś tych maluczkich i te nasze zespoły też przy tym się zamiecie na taką... Bo format miał być właśnie taki, podobny. Tak, na taką osobną kubkę, gdzie wielcy będą grali z wielkimi, tylko o wielką kasę, tylko o wielkie wyzwania. Czasu mamy wszyscy coraz mniej, wszyscy jesteśmy zagonieni, wszyscy czerpiemy świat przez komórkę, każdy się śpieszy, chcemy, żeby to były same atrakcje, same hity i nie ma czasu na taką długą grę wstępną, tylko od razu rachu, ciachu i chcemy mieć dużo emocji, dużo, dużo goli, dużo dobrej piłki. Myślę, że w tym kierunku to wszystko zmierza właśnie. Real Betis, będzie też Omonia, Lugano, Dynamo Mińsk, Jagiellonia Białystok. Nie wiem też, dlaczego tak nie wierzysz w Jagiellonię Białystok. Tak słyszałem, że powątpiewasz. Chyba najlepsze losowania Jagiellonia nie miała w porównaniu do Molde Legii. Będzie Apoel. Oczywiście trzymam kciuki. Tak, oczywiście. Molde, Apoel. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast chciałeś jeszcze coś dodać, bo ja chciałem przejść już do Wojtka Szczęsnego i do zawieszenia korków na kołku. No tak, Wojtek Szczęsny odchodzi w swoim stylu, w takim wielkim stylu. Ja pamiętam, jak odchodził jego ojciec z reprezentacji Polski, to wtedy nie były czasy takie, że się dawało oświadczenie na Instagramie, tylko Wojtek Szczęsny, którego Antoni Piechniczek, Maciej Szczęsny, przepraszam, którego Antoni Piechniczek nie wystawił wtedy na Wembley w meczu z Anglią, a wystawił Andrzeja Woźniaka. Andrzej Woźniak kilka razy się przeleciał po polu karnym jakby do sklepu i zostawił pustą bramkę. Przegraliśmy ten mecz 0-3. Maciek Szczęsny powiedział, że w takim razie to on, panie trenerze, dziękuję, ja już tu więcej nie przyjadę. I podobnie jest trochę z Wojtkiem, który, jak na niego patrzę, to widać było pewne wypalenie, zmęczenie. No, chłopak jest taki już po drugiej stronie rzeki. Pewnie gdyby ten kontrakt z Juventusem jeszcze był dalej kontynuowany, to może jeszcze ten sezon by pograł. Jak miał szukać nowego klubu, widać było, że jemu się już nie chce. Tym bardziej, że on zaczął rzeczywiście bardzo wcześnie tę karierę, takim już na wysokim poziomie, i ta intensywność, prawda, w jego przypadku była bardzo wczesna. Stawia na wygodne życie w Marbeli z rodziną, gdzie może zająć się dziećmi, gdzie może trochę poodpoczywać, gdzie może trochę zdyskontować tej kariery. Chyba nie miał już takiej motywacji. Zresztą powiem szczerze, że wydawało mi się to troszeczkę dziwne i też teraz nawet to było potwierdzone, że Michał Probierz cały czas rozważał, żeby nawet powołać Wojtka na te mecze, nawet jako czwartego bramkarza, nawet jeśli Wojtek nie będzie miał klubu. Tylko sam Wojtek mówił, no jakbym miał klub, to mógłbym jeszcze na tą reprezentację przyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. No widać było, że już Wojtek z tego pociągu wysiadł. To już jest nie jego bajka. Zrobił to na swoich prawach, w swoim takim momencie, kiedy chciał to zrobić. Gdzieś tam podobno jeszcze miał jakiś moment taki, że chciał rozmawiać z Arsenalem przez chwilę, ale potem też się z tego wycofał, bo jednak powiedział, że pas, kończę. Zarobił bardzo dużo pieniędzy, chociaż Zbigniew Boniek go podliczył, że jakieś 3 dychy, 30 milionów euro Wojtek zostawia na stole i mógłby jeszcze tam te 2-3 sezony pociągnąć. Wydaje się, że Wojtek jest chyba zarobiony. To są drobniaki. Tak. A Liga Narodów, bo czekają nas mecze teraz ze Szkocją i z Chorwacją. Trener Probierz wysłał powołania. Brakuje ci kogoś? Czy tam wszyscy są, którzy być powinni? Bo na przykład Kamil Grabara, dlaczego go nie ma twoim zdaniem? No brakuje mi trenera w tej drużynie, takiego dobrego trenera z wysokiej półki, bo to jest bardzo fajne, bo tak robimy tutaj różne rozliczenia, bo już wspominaliśmy tutaj ministra Nitrasa i to, co się stało po igrzyskach, i tak sobie przypominam, że nie mogę przypomnieć, na czym ten nasz sukces największy polegał na tych mistrzostwach Europy, bo tak czyśmy mocno zlaliśmy Holendrów, no chyba nie, czy pogoniliśmy Austriaków? Nie. Francuzów zagoniliśmy do narożnika? No też nie. A takie jakieś takie zachwyty i tak zostało, jak nam się wydaje, że myśmy z tego Euro wrócili w ogóle tak starszą, tacy zwycięzcy, tacy fajni. Ja tu na żadnej myśli głębszej nie widzę, żadnego otwarcia nie widzę. Mi się wydaje, że przychodzą chłopaki i grają to, co z boiska, i raz się trener deklaruje, że będzie grał odważnie, potem, że trochę mniej odważnie. Mam nadzieję, że się z tej drogi odważnej nie wycofa, bo jest silna presja społeczna, bo mamy piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, i my zamiast się wstydzić, tak jak się wstydziliśmy za Michniewicza w Katarze, gdzie graliśmy antyfutbol, to wolimy nawet przegrać mecz, ale zagrać go odważnie, z werwą, pokazywać tych młodych chłopaków, takich jak choćby Urbański, który nas zachwycił na Euro. Teraz on ma też swoje problemy, Piotr Zieliński nie gra, no ale mimo wszystko, my mamy reprezentację z dużym potencjałem, ale wydaje mi się, że trener to nie te nogi na te progi. Darku, chcielibyśmy na koniec, jeszcze minuta została, przypomnieć, bo dzisiaj jest rocznica śmierci Kazimierza Dejny. No, absolutna legenda. Z czym ci się wiąże jakieś wspomnienie z tym piłkarzem związane? Takie smutne wspomnienie, kiedy czytałem biografię z Stefana Szczepułka, Kazimierza Dejny, i ten taki ostatni moment, że nawet kiedy go po śmierci, po wypadku znaleziono, no to miał na sobie dżinsy założone na gołe ciało i chyba, nie pamiętam, czy 20, czy 5 centów, zupełnie bez pieniędzy i worek piłek, czyli że możesz być gwiazdą, możesz być wielki, możesz być bożyszczem tłumów, a na końcu tak ci się to życie może smutno i biednie potoczyć, że robi się bardzo smutno, i dzisiaj taki już schyłkowy dzień, ostatni dzień wakacji, i rzeczywiście ten, pamięć o Kazimierzu Dejnej i pamięć o wielkim piłkarzu, ale pamiętajmy o tym, że ta wielkość nie jest dana raz na zawsze, że w każdej chwili Fortuna kołem się toczy. Dariusz Tuzimek, felietonista Wirtualnej Polski. Jak zwykle bardzo ciekawie o piłce nożnej. Bardzo, Darku, dziękujemy. A my zaczynamy naszą wędrówkę po ligach europejskich. Tak. Odkąd? A zaczynamy od ligi angielskiej. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wicelider tabeli? Brighton. Panowie właśnie powstrzymali Arsenal. 1-1. Kontrowersyjny, decydujący moment. Druga żółta kartka rzekomo za przeszkadzanie w wykonywaniu rzutu wolnego tuż przy polu karnym rywala. Rice musi opuścić boisko. A trenerzy Arteta i Hertzler patrzą na tę sytuację zupełnie inaczej. Jestem zszokowany. Kompletny brak konsekwencji. Był odwrócony. Nie widział piłki. Oczywista czerwień za marnowanie czasu. Prowadzi City, a duża w tym zasługa tego pana. Trzy mecze, dwa hat-triki. Haaland wyrównał tym samym rekord Paula Jewella sprzed 30 lat. Manchesterczycy pokonują West Ham 3-1, a tego popołudnia pomarańczowe spotkanie. Erik ten Hag kontra Arne Slot, United kontra Liverpool. The Reds pod wodzą tego ostatniego zaczęli nieźle, ale wiele jeszcze musimy udowodnić. Przed nami cały sezon. To Liverpool jest w lepszej sytuacji, mówi trener ten Hag. Oni są w innej fazie cyklu życia drużyny, są doświadczeni, zawodnicy grają ze sobą długo. To nawet nie jest mecz z podtekstami, to podteksty z meczem. Rywalizacja trwa od dawna. Zaczęła się być może w 1894 roku. Wtedy to Liverpool pokonał w barażach Newton Heath, czyli poprzednika United, i spuścił Manchesterczyków do drugiej ligi. Ale tak naprawdę wszystko to sięga głębiej. Niecałe 50 kilometrów, tyle dzieli te dwa wielkie miasta północy. W rzeczywistości spory i żale wykopały między nimi ogromną przepaść. Jest tu mnóstwo warstw. Manchesterczycy patrzą na Liverpoolczyków z góry, bo ich miasto rozwija się dynamicznie. Widać to na pierwszy rzut oka, a Liverpoolczycy tradycyjnie traktowali Manchesterczyków z politowaniem jako prowincjuszy, bo miasto portowe Liverpool było przecież światowe. I tak dalej, i tak dalej. Ostatnie mecze 2-2 w lidze, wcześniej 4-3 po dogrywce dla Czerwonych Diabłów i 0-0. Liverpool ostatnio wygrał w grudniu zeszłego roku, ale za to 7-0. A jak jest teraz? No właśnie, Liverpool prowadzi 3-0 z Manchesterem United, 89 minuta, a to był Adam Dąbrowski. Trzecia kolejka Serie A zaczęła się w piątek od spektakularnego zwycięstwa 4-0 mistrza Interu nad Atalantą. Wczoraj Napoli nie bez udziału Fortuny ograło u siebie Parmę 2-1, a o wydarzeniach na włoskich boiskach opowie z Rzymu Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare. W piątek na San Siro, jak oceniła La Gazzetta dello Sport, Inter rozegrał bajeczny mecz. To był szybki, agresywny, kombinacyjny futbol, pełen technicznych fajerwerków. Piękną bramkę z voleja strzelił Barella, dwa razy trafił Thuram. Trener Inzaghi był zachwycony. Stati molto bravi ragazzi, insomma, abbiamo cominciato. Chłopcy spisali się bardzo dobrze. Zaczęliśmy z wielką determinacją. Przez pierwsze pół godziny graliśmy świetny, techniczny futbol. Potem z powodu duchoty trzeba było zwolnić. Zwycięstwo w tych rozmiarach nad dobrą Atalantą dało mi sporo satysfakcji. In questo modo contro l'Atalanta da grandissima soddisfazione. Niestety Piotr Zieliński spędził mecz na ławce rezerwowych. Wczoraj w Neapolu przez długi czas zanosiło się na porażkę gospodarzy, ale w 75 minucie bramkarz Parmy dostał czerwoną kartkę. Musiał go zastąpić gracz z pola, obrońca De Prato, bo Parma wyczerpała limit zmian. Wyrównującą bramkę zdobył Lukaku, a zwycięską Anguissa, obie w doliczonym czasie gry. Mimo zwycięstwa trener Antonio Conte miał bardzo kwaśną minę. È stata una prestazione sicuramente di cuore. Mecz wygraliśmy sercem do walki, ale powinniśmy zagrać dużo, dużo lepiej i nie stracić gola. Bierzemy te trzy punkty, wiedząc, że przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Come sempre ci sarà da lavorare. Potem Conte przypomniał, że okienko transferowe zamyka się dopiero podczas trzeciej kolejki ligowej i nazwał to kosmicznym absurdem, który trzeba jak najszybciej zmienić. Jednym z nich jest to, że Osimhen, mający kontrakt z Napoli ważny jeszcze przez 2 lata, przypuszczalnie spędzi najbliższe 5 miesięcy w domu i dostanie za to 5 milionów euro. W zespole Parmy zadebiutował w Serie A 19-letni Mateusz Kowalski. Ustrzelił poprzeczkę. Został zmieniony po godzinie gry. Dziś wieczorem w Turynie Juventus zagra z Romą. Jeśli wygra, będzie samodzielnym liderem z przewagą 2 punktów nad Interem i Torino, w którym bardzo dobrze spisuje się Karol Linety. A Roma, jeśli przegra, z 1 uciłanym punkcikiem będzie zamykać tabelę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Była Liga Włoska, no to teraz czas na Ligę Hiszpańską. Zresztą Robert Lewandowski z golem. Proszę bardzo. Raúl. W tym tygodniu w Hiszpanii rozegrano nie jedną, a aż 2 kolejki ligowe, które obfitowały w naprawdę ciekawe wydarzenia. Patrząc chronologicznie, we wtorek Atletico Madryt pewnie pokonało Gironę 3-0. Villarreal poszło na wymianę ciosów z Celtą Vigo w najciekawszym meczu 3 kolejki, gdzie wynik na 4-3 ustalił w 100. minucie weteran La Ligi, czyli Dani Parejo. Barcelona długo męczyła się na przedmieściach Madrytu z Rayo Vallecano, ale debiutancki gol Daniego Olmo pozwolił Katalończykom zgarnąć komplet punktów. Lewy nie czuł się na boisku komfortowo. Przez 90 minut gry zdołał oddać tylko 1 strzał na bramkę rywali. Z kolei sensacją, bo wynikiem 1-1 zakończyło się starcie Las Palmas z Realem Madryt, który po szybkim golu gospodarzy odrobił stratę dopiero po karnym wykonywanym przez Viniciusa. Dla Viniego był to dopiero 2. gol z karnego w La Lidze. Real Madryt po tej kolejce traci już 4 punkty do Barcelony i po falstarcie na początku sezonu musi na nowo pokazać, dlaczego nazywają ich galaktycznymi. Czwartą kolejkę La Liga rozpoczęła wczoraj Barcelona, która zmiażdżyła Real Valladolid 7-0. Hat-trickiem popisał się Rafinha, a Robert Lewandowski zakończył mecz z bramką, dla którego było to 4. trafienie ligowe. Drużyna pod Hansi Flickiem gra naprawdę imponująco, pomimo wielu kontuzji i braku wzmocnień. Atleti po wyrównanym meczu ograło Athletic Bilbao po bramce Angela Correa w 92. minucie meczu i goni lidera jako 2. zespół La Liga. Z kolei już dziś wieczorem na Bernabeu wielki mecz. Real Madrid podejmuje Betis Sevilla. Carlo Ancelotti musi wymyślić sposób na poprawę gry bez architekta drużyny. To niego Grossa, a Betis po 2 remisach musi zacząć wygrywać, by liczyć się w walce o europejskie puchary. W minionym tygodniu miało również miejsce losowanie Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się starcia Barcelony z Bayernem, Realu z Liverpoolem oraz Atletico z Paris Saint-Germain. Początek Ligi Mistrzów już we wtorek, 17 września, tuż po przerwie na reprezentację. Z Barcelony Dariusz Goemi. To teraz Liga Niemiecka. W niemieckiej Bundeslidze koniec pięknej serii. To musiało się kiedyś stać, ale jakoś tak ciężko na sercu. Bayer Leverkusen był niepokonany w Bundeslidze od 35 spotkań aż do wczoraj. Drużyna Szabiego Alonso poległa od własnej broni. Ileż to razy odrabiała przecież straty i wyszarpywała zwycięstwa w końcówce. W sobotni wieczór dokonało tego RB Lipsk. Aptekarze prowadzili po golach Jeremiego Frimponga i Alexa Grimaldo. W dodatku goście grali bez trenera, bo Marco Rose został odesłany na trybuny. Mimo to jeszcze przed przerwą kontaktową bramkę zdobył Kevin Campbell, a w drugiej połowie zachwycił Lois Openda, który zaliczył do Pelpaka i dał zwycięstwo bykom. Nie jestem jedynym bohaterem. Dokonała tego cała drużyna, łącznie z ławką rezerwowych i trenerem. Każdy wykonał swoje zadania i wywalczył to zwycięstwo. Zasłużyliśmy na to i bardzo się cieszymy. Sobotni mecz w Leverkusen przejdzie do historii niemieckiego futbolu. Bayer był niepokonany na ligowych boiskach od maja ubiegłego roku. Pytanie, jak teraz poradzi sobie w nowej rzeczywistości fantastyczna drużyna Szabiego Alonso. Borussia Dortmund po udanej inauguracji już zgubiła punkty, bezbramkowo remisując w Bremie z Werderem. Na usprawiedliwienie BVB kończyło mecz w 10, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Nico Schlotterbeck. Remis, ale dużo bardziej efektowny w meczu Stuttgart-Mainz. Oba zespoły zdobyły po 3 bramki. Pierwsze czyste konto w Bundeslidze zanotował Kamil Grabara. Jego Wolfsburg, również z Jakubem Kamińskim w składzie, pokonał na wyjeździe Holstein Kiel 2-0. Polski bramkarz zaczął sezon od 3 puszczonych goli z Bayernem Monachium, a i tak znalazł się w 11 kolejki. Rośnie nam być może nowa gwiazda Bundesligi i kto wie, czy nie następca Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski. Na razie jednak Grabara został pominięty przez selekcjonera Michała Probierza. Powołanie na najbliższe mecze Ligi Narodów otrzymali wspomniany Kamiński oraz Tymoteusz Puchacz, który we wczorajszym meczu w Kilonii nie zagrał ani minuty. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.